Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Vi starter med noget, som jeg har undret mig over i noget tid. Det er et program, som bliver sendt hver dag på DR1, eller hver dag på DR1 mellem 19 og 20, og det er Aftenshowet. Det er et program, hvor der sidder tre kendisser og sluder og siger, ja, udtaler sig noget, de overhovedet ikke ved noget om. Og der har jeg i længere tid undret mig over, fordi det er sådan noget tv, man bliver sådan pacificeret af. Man kan læne sig tilbage, man skal ikke rigtig tænke over det, og så kører det ligesom bare. Derudaf så er Mathias Hunebøl derinde, eller Hella Juf, de er for meget derinde, og så plapper de løs. Men jeg har undret mig over, om man bliver dummere af at se det her fjernsyn. Og det skal vi teste i dag sammen med dig, Georg Metz. Velkommen til. Ja, tak. Du er journalist, og grunden til, at vi også har valgt dig, det er fordi, du ikke har set Aftenshowet før. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Ja. Og Georg, måden vi gør det her på, det er, at vi har sådan nogle paratvidensspørgsmål fra Journalisthøjskolens optagelsesprøve. Ja, det er gode af jer for. Og vi stiller dig 10 spørgsmål, inden du har set en time af Aftenshowet, og 10 spørgsmål, efter du har set Aftenshowet. For simpelthen at se, om du er blevet dummere eller klogere. Altså, er din hjerne blevet så skadet af at se Aftenshowet, at du ikke kan tænke klart? Eller er du blevet klogere? Det ved vi jo så ikke. Altså, det er jo uheldigt for eksperimentet, hvis jeg pludselig springer ud som utrolig klog, ikke? Mm. Ja. Den risiko foreligger. Ja, du skal gøre det så godt, som du kan. Det gør jeg. Ja. Det lover jeg. Men må jeg sige, nej, jeg har ikke set Aftenshowet. Jeg har nogle gange bladet forbi, som man jo gør, når man flipper hen til noget, man skal se. Ikke? Mm. Men jeg har aldrig holdt fast ved det, fordi alene den måde, altså den opsætning af tv, synes jeg er ikke sagt, det byder mig lidt imod. Men du har aldrig set en hel udsendelse? Nej, det har jeg ikke. Kan være, du kommer til at elske det, når du har set det her fra i går? Ja, det kan man heller ikke afvise. Mm. Men Geo, vi skal lige først have overstået den første quiz. Du må gerne vende dine papirer om derovre. Er det alle sammen? Ja, der er tre sider der. Vi skal lige have testet din paratviden. Ja. Er du klar? Ja. FH er en ny organisation 2018 med mange medlemmer. Hvad står FH for? Så er der fem valgmuligheder. Fagbevægelsens hovedorganisation. Jamen, jeg må ikke. Det gætter du på? Ja. Det er rigtigt. Hvor mange jøder findes der cirka på verdensplan? 15 millioner, 150 millioner, 450 millioner, 950 millioner, 1500 millioner. Jeg gætter på 15 millioner. Det er rigtigt. Hvilken international organisation er Menneskerettighedsdomstolen tilknyttet? Europarådet, EU, FN's krigsforbryderdomstol, OECD, WHO. Ja, der bliver jeg lidt i tvivl, men Europarådet jo i hvert fald. Ding! Det er korrekt, Geomet. Hvad efterforsker SØIK, populært kaldet bagmandspolitiet, pædofili, ungdomskriminalitet, lovovertrædelser inden for politiet, økonomisk kriminalitet, bandekriminalitet? Ja, de skal jo til at efterforske Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, så jeg gætter på, at det er økonomisk kriminalitet. Det er rigtigt. 4 ud af 4 rigtigt. Hvilket land bliver kaldt Europas sidste diktatur? Hviderusland, Ukraine, Rumænien, Albanien, Bulgarien. Ja, der siger man jo normalt Hviderusland, men der bliver det jo sværere og sværere, fordi der er flere lande, der efterhånden byder sig til som halvdiktaturer. Ikke? Så det er lidt forældet, det der spørgsmål. Hvis jeg skulle sige noget i dag, så ville jeg sige Ungarn, som både Hviderusland og Ungarn, og så småt også Polen. Men du skal svare nogle af de fem valgmuligheder, der er. Ja, det man normalt kalder det, hvilket land, det sidste diktatur, så vil jeg sige Hviderusland. Det er korrekt. 5 ud af 5 rigtigt. Hvor mange mennesker bor der i Danmark? 4,6 millioner? 5? 5,4, 5,8, 6,2. Oh, det er sådan noget, man skal vide. Men jeg tror, at det er 6,2. Nej, det er det ikke. Er det det? 6,2? Nej, det er det ikke. Nej, det er 5,8. Ja, forkert. Hvilken af nedenstående indgår i definitionen af parlamentarisme? Folketingets største parti har formandsposten. Regeringen må ikke have flertal imod sig. Der er valg hver fjerde år. Man kan stille op til Folketinget uden at være medlem af et parti. Monarkiet er øverste myndighed. Det er nummer to. Regeringen må ikke have et flertal imod sig. Det er selve grundlaget i parlamentarismen. Det er rigtigt. Må jeg lige spørge dig, fordi jeg kan jo ikke lide at lave fejl, hvor mange mennesker, der bor i Danmark. Er det med det hele, om så man siger, det er rigsfællesskabet? Nej, det er i Danmark. Ja, det er kun i vores lille enklave. Vi har faktisk lavet et indslag om det for nylig, fordi der var en på vores redaktion, der ikke vidste, hvor mange det var. Nej, jamen, det gør jeg jo selv ikke. Nej. Jeg er så gammel, så jeg har været med fra, at vi kun var 4,6 millioner. Nej, det passer ikke. 5 millioner. Du har 6 ud af 7 rigtige indtil videre, Geomet. Ja, det er pinligt. Hvilken af nedenstående dækker bedst, hvis en person beskrives som inhabil? 1. Uden diskretionsevne og frembrusende. 2. Uegnet til at behandle en bestemt sag på grund af personlige interesser. 3. Uegnet til at aftage en værnepligt på grund af fysiske skavanker. 4. Usikker og har det svært i sociale sammenhæng. 5. Udygtig til sit arbejde. Ja, det er jo nummer 2, at man ikke kan behandle en bestemt sag, hvis man har personlige interesser i den. Det kan samtidig også dække over, at man er udygtig til sit arbejde. Det er korrekt. Det kan også være udtryk for den dybeste dovenskab. Ja. Hvad betyder det, når man får en betinget dom? At man skal gå i fængsel med det samme, uden mulighed for at anke? At man undgår fængsel, hvis man holder sig for kriminalitet i en bestemt periode? At man kan anke sin dom videre til højere retsinstanser? At afgørelsen går videre til højesteret? At man kan afzone derhjemme, men man skal gå med fodlænke? En betinget dom er jo, at man skal holde sig for kriminalitet, og så hvis man så begår kriminaliteten, så udløser det alle mulige sanktioner, ikke? At man i hvert fald skal afzone det, man er. Så det er det nummer 2? Ja, det er det. Mm. Alright. Politiet anvender såkaldte stærkasser som 1. Overvåger nattelivet, 2. Filmer bilister, 3. aflytter telefoner, 4. er kameraer på betjente, 5. er isolationsceller for anholdte. Ja, det kan man sige, at det overvåger i hvert fald nattelivet ofte, men det filmer bilister, det er nummer 2. Mm. Men det kan jo også være kameraer på betjentene, altså det kan jo bruges til mange ting, men det er jo, meningen er jo at prøve at se, om folk kører for hurtigt, ikke? Du har 9 ud af 10 rigtige geometrier, inden du skal se aftenshowet, for at se, om du bliver dummere at se. Hvis du stiller mig samme spørgsmål efter aftenshowet, og jeg ikke kan i det eneste af dem, så er din tese jo bevist. Ja, så er du nærmest blevet hypnotiseret. Ja. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Og med mig i studiet har jeg stadig journalist Geo Metz. Du er derovre, Geo? Ja, jeg er overlevet sådan i et stykke. Ja. Du er her i dag, fordi du lige har set et afsnit af Aftenshowet. Det er faktisk et afsnit fra i går. Fordi jeg har nogle gange undret mig lidt over, bliver man dummere af at se det her hyggeprogram på DR1, hvor der sidder nogle kendisser og hyggesnakker og siger en masse, de ikke ved noget om. Ja, altså bliver man dummere af at se det? Nu har du set næsten et afsnit i 50 minutter eller sådan noget, Geo. Hvordan har du det? Jamen, hvis man skal tage dit spørgsmål alvorligt, det gør jeg gerne, så kan man sige, når man ser fjernsyn, hvor man altid vurderer. Hvis man nu tager det helt alvorligt, så kan man sige, hvad er det, man går glip af, når man bruger den her tid? Det er, at fjernsyn er at bruge tid. Det er som man også hører på radio, men der kan man jo rydde op og vaske op, og hvad man skal finde på samtidig. Ikke? Men det der med tv, det er altopslugende, hvis man skal følge det. Og det vil sige, at man bruger den her tid, som man kunne have brugt på noget andet. Så i den forstand bliver man dummere, for man kunne være blevet klogere. Mm. Ikke? Det er et godt citat. Ja. måden vi gør det her på, Geo. Ej, kan du ikke lige sige, hvad handlede det om? Hvad fik du ud af det? Hvad var der? Ja, der var først og fremmest en hel halv time om auktionen i Sydafrika. Med Brisa Nielsens efterlederskab, eller hvad man skal kalde det, altså 20 koster, kunne man sige. Der var mange mærkelige journalistiske træk i det. Altså en af de ting, jeg lagde mærke til, det var, at de viser billeder af hende flere gange, samtidig med, at de understreger, at hun ikke er dømt. Men det er jo en mærkelig dobbelthed, ikke? Fordi der vil jeg sige som redaktør, jamen lad være med at vise de der billeder, fordi hun er ikke dømt. Mm. Men de undgår omhyggeligt at sige hendes navn. Det er jo en underlig, en mærkelig disposition, kan du se det? Mm. Det hæftede jeg mig ved. Altså, det er ikke særlig gennemtænkt. Siger de ikke Brita Nielsen? Nej, jeg tror ikke, at programmerne gjorde. Men det kan være, jeg ikke hænges op på, men jeg prøvede at følge godt, men jeg har også taget nogle noter. Mm. Men det, jeg først og fremmest skrev, det var, at det hele går på følelser. Ja. Altså, de har den tidligere minister, Maja Mercado, inde, og der spørger de hele tiden, hvad følte du, da du fik den her nyhed, ikke? Ja. Altså, og der siger jeg jo som kritiker, at det rager mig da, hvad hun følte. Altså, hvad var historien i det her? Hvordan kunne det ske, ikke? Mm. Og så siger hun, det må aldrig ske mere, og derfor sætter hun som minister en vældig proces i gang, og det kunne man jo også håbe, hun gjorde. Men så skulle de jo som gode journalister spørge, hvordan kan du sige, at det aldrig må ske igen? Selvfølgelig kan sådan noget ske igen. Mm. Og hun var altså så chokeret, så hun næsten ikke kunne slet ikke klare det. Og så skal man sige, at det her var jo ingenting i forhold til den kæmpe skandale, Skat har været, som hun har været medansvarlig for, og hendes parti har været medansvarlig for. Og kunne de ikke så, det ville jeg gjort som journalist, at sige, hvis vi havde taget emnet op, og hun havde reageret sådan, så ville jeg sige, jamen hør, hvordan har du så i det daglige, at du går rundt, og der er langt værre ting, der sker, mens dine partier eller dine partifæller har haft kommandoen. Og hvordan inddeler du det i din samvittighed? Altså for at komme videre. De bliver hele tiden på overfladen om de der øjeblikkelige følelser. Det kan man jo enhver sidde og brillere, hvad hun også gør. Altså hun er jo et behageligt bekendtskab. Det er ikke noget med hende at gøre. Det er spørgsmålene, som er mangelfulde. Det er derfor, det er så kedeligt i længden, fordi du kommer ikke ned i det der stof. Mm. Det bliver hele tiden på det følelsesmæssige plan. Men det skal være hyggeligt jo. Jamen, det er det jo ikke i mine øjne, fordi jeg synes, at underholdning, der ikke giver mig oplysninger, er ikke underholdning. Det er bare tidsspil. Mm. Og det er lidt ærgerligt, fordi det er jo nogle ordentlige mennesker, der sidder der. Det er jo ikke noget, at man kommer ikke til at have dem. Det er jo ikke det, jeg siger. Mm. Det kommer aldrig dybere. Det synes jeg er ærgerligt. Så du det med ham, der har en morfar, der var... Ja. Ja, det så jeg også, og der kører de også på hans følelser. Ja, jeg vil lige sige noget inden. Det er den der sag med Tobias Hammann, som har vundet Bagedysten, som er blevet kritiseret af Lars Bukdahl i Weekendavisen, fordi han har skrevet en bog, der handler om hans morfar, Ali Hammann, som lavede seksuelle overgreb på 22 kvinder, og Lars Bukdahl kritiserer så, at Hammann ikke rigtig kommer ordentligt ind på det. Og vi havde faktisk aftalt med Hammann i mandags, at han skulle mødes med Lars Bukdahl, og det var endelig. Men så ville han ikke på telefon, så spurgte vi ham, at komme over i studiet. Det ville han så heller ikke. Og jeg prøvede sådan, hvad kan jeg komme over til dig tirsdag? Den så med, han, det blev ikke rigtig til noget, så sagde han næste uge og sådan noget. Så ser jeg så, han kunne hjælpe med sidder i aftenshowet i går. Ja. Og det er jo det, man nogle gange kæmper med. At man hellere vil derind og skal nusses lidt om. Ja. Bliver han det? Ja, det synes jeg altså. Nu må jeg sige, at den at journalistisk var det mangelfuldt, fordi du får sikkert at vide, hvad det er, Bukdahl har skrevet. Mm. Og han er jo kendt for at være sådan en af de der skaldesmækkere, ikke? Og han som skriver ret dårligt øre der. Der kunne de jo have præsenteret det ordentligt, hvad det egentlig er, han har væltet af sig. Mm. Og det kommer slet ikke frem. Andet end forsvaret... Hammanns forsvar kommer frem, ikke? Mm. Og det er jo mangelfuldt, når man sidder som seer, når man ikke har læst Bukdahl, hvad jeg aldrig har lyst til, men det skulle de jo have haft med i klartekst, eller lavet et interview med Bukdahl. Mm. Ja, men det er jo drøm nogle gange for gæster at komme ind i aftenshowet, fordi du kan gå hele skiden derfra. Ja, altså det, jeg i hvert fald hæftede mig ved, det er, at de har fandme god tid. Altså, når man tænker på, hvordan man i debatprogrammer i TV, det har jeg jo prøvet mange gange, hvordan man altså skal virkelig brænde det af, man har i løbet af de første 10 sekunder, for ellers kommer man ikke til ord igen. For eksempel hos Clemens Kjærsgaard, så ved man, at det gælder om at bare at råbe op, ikke? Så her, der er der så uendelig lang tid, at de nærmest siger her til sidst langt, ikke? I stedet for her til sidst kort. Og det er jo utroligt, at de ikke er bedre redigeret i det. Så jeg synes også, det er fagligt så trist, det der. Og så den der falske forsorenhed, der er i det, ikke? Mm. Altså, på den måde kommer deres indslag også til at være mindre nysgerrige end nyfigende, hvis du forstår. Det er en hårfin skillen, det er, hvor man sådan sidder... lidt og nyder de her ting, man beskæftiger sig med, og snager lidt i det, ikke? De har et indslag om den kommende kronprins, som altså prins Christian, ham der bliver kronprins på et tidspunkt, han er fyldt 14, og der har de altså et fuldstændig vidunderligt udsagn, der siger, han er ved at finde sine egne ben på den røde løber. Den kan gå over i Danmarks historien, ikke? Og så siger kongehuseksperten, som er chefredaktør på Se og Hør, ingen tvivl om, at vi kommer til at se mere til ham. Det vil jeg også vide mine sparepenge på, og det tror jeg bestemt, vi gør, ikke? Og det er jo en... Altså, man spørger bagefter, hvad har man egentlig for at vide? Tænk nu, hvis man satte sig ned og fik nogen af dem, de kalder eksperter, til at foretage en vurdering af, hvordan vil kongehuset se ud til hans tid? Altså, hvad er det for hvilke udviklingstendenser er der? Kan han forvente at overtage kronen i samme ånd som Christian 10., eller som hans far på et eller andet tidspunkt? Det sker sent, som man siger, kommer til at overtage det efter dronning Margrethe. Hvordan vil samfundet se ud? Bliver han overhovedet konge nogensinde? Det kan man jo ikke forsvære. Det er jo ikke til evig tid, man har det kongehus. Det er der ingen, der siger. Og hvorfor er der ikke en diskussion om det, hvis de endelig tager det her stof op? Jamen, det er sådan nogle ting, jeg sidder og tænker på. Du virker, altså, det endte med faktisk også blive lidt en anmeldelse her, Georg Mester. Du virker til at være rigtig frustreret. Du har aldrig set et helt afsnit af Aftenshowet før, men det har du altså gjort nu. Men det vi jo prøver at teste, Georg, det er fordi, der er rigtig mange, der ser det her, og folk kommer hjem fra arbejde, de er rigtig trætte. Og det, der er med Aftenshowet, det er, at det må ikke blive farligt, de må ikke stille kritiske spørgsmål. Det skal være sådan, man skal nærmest have glemt det igen, når man ser, det skal være så hyggeligt. Og jeg føler, der er en angst for, at det kan gå galt i studiet. Altså for eksempel, hvis der er en gæst, der kommer til at brække sig på bordet og sådan noget, det vil være, altså, der vil de gå i sort tøj. Det tror jeg ikke, de vil kunne overkomme. Jeg har tit tænkt på, at hvad er det, DR1 sender her? Et kulturprogram i bedste sendetid 19-20, hvor man har slet ikke griber chancen for at lave noget ordentligt. Det, jeg begriber det ikke. Og jeg tror, at folk bliver dummere, og nu skal vi teste, om du bliver dummere gennem det. Der vi to er jo enige, fordi jeg ærger mig også mere end noget andet. Mm. Det er jeg da enig med dig. Nu skal vi teste, om du er blevet dummere, Georg Mets. Vi har den her quiz, hvor vi quizzer dig i første time. Ja. Det er spørgsmål fra, Journalisthøjskolens optagelsesprøve 2019. 2018 står der. Ja, det kan også godt være. Undskyld. Ja, jeg tror, det er 19. Undskyld. Det er 19. Du er undskyld. Ja. Fra i år simpelthen. Og i første time, der gætter du 9 ud af 10 rigtige. Så hvis du gætter under det, så er du blevet dummere af aftenshow. Jamen, det tror jeg godt. Jeg kan allerede sige, der er noget, jeg ikke kan svare på. Nå, okay. Hvilket ord blev kåret til årets ord i 2018 af radioprogrammet Klog på Sprog og Dansk Sprognævn? Disruption, clickbait, hvidvask, habit, bandit, klimakriger. Ja, den er svær. Hvis jeg nu gætter på habit, bandit, så hvad så? Så er det forkert. Det var hvidvask. Det var hvidvask? Okay. Nå. Hvor går grænsen for at betale bundskat, når du er over 18 år? Cirka 30.000, 45.000, 60.000, 75.000. Der er ingen grænse. Jeg tror, det er 30.000. Nej. Er det 45? Nej, du er allerede blevet dum. Vi er blevet dumme af Saffenshow. Altså, det er selvfølgelig 45. Ja, det er 45. Nej, den kunne jeg sige. Ja. Ej, Georg Mets for helvede. Nå. Jamen, det er ikke så mange år siden, det var 30.000. Jeg kan huske, at det var 30.000. Nå, noget rigtigt. Hvilken af nedenstående er sande udsagn om lægdommer? To krydser. De er domsmænd i retssager. De er eksperter i klagesager vedrørende sundhedsvæsenet. De er nævninger i retssager. De er linjedommer i sportskampe. De er eksperter i klagesager vedrørende håndværkere. To af de her. Jamen, de er domsmænd. Ja, og en mere. Og de er nævninger, ikke? Mm. Ja, det må så tælle for en rigtig. Ja, det gør det. Ja. Men nu er jeg jo ikke sikker på, har du ret i det? Er der to? Nå, ja. Vilgøren, ja. Det står der jo. Ja, så er jeg med. Ja. Hvad siger loven i Danmark om aktiv dødshjælp? Det vil sige aktivt at hjælpe et menneske til at dø. Det er lovligt, hvis en læge udfører det. Det er lovligt, hvis personen selv har ytret ønske om aktiv dødshjælp. Det er lovligt, hvis personen har fået en advokat til at bevidne ønsket. Det er ulovligt under alle omstændigheder. Ingen er ovenstående. Ja, det er da jo lige faldet dom for, altså, som understreger, det er ulovligt under alle omstændigheder. Mm. Det er rigtigt. Hvilke af nedenstående er det ulovligt at dele online uden samtykke for de involverede? Billeder af publikum til et offentligt arrangement. Krænkende udtalelser, når det sagt er sandt. Krænkende udtalelser, når man ikke ved, om det sagt er sandt. Billeder med seksuelt indhold, når personerne er over 18 år. Billeder med seksuelt indhold, når personerne er under 18 år. Ja, det er jo de to sidste. Mm. Det er jo det, der står i straffeloven, altså, hvor man så også siger, hvad der åbenbart unddrager sig af offentlighedens interesse. Ikke? Det er korrekt. Folketinget indførte i 2018 et såkaldt zoneforbud. Hvem var det primært rettet mod, selvom det ikke står direkte i loven? Autonome grupper, unge under 18 år, hooligans, hjemløse, stofmisbrugere. Ja, det er jo først og fremmest autonome grupper, det vil sige bander, ikke? Det kan vel også være hooligans i øvrigt. Det kan også være hjemløse. Mm. Men hvem var det? Jamen, jeg ved, det er lidt usikkert, ikke? Mm. Det er uklart skrevet, fordi man må ikke slå sig ned og lave lejr, hvis man er fattig og tigger. Og det kan man også kalde et zoneforbud. Og det er det rigtige. Ja, ja, men ja, der, så kan man jo indføre visitationszoner. Mm. Ja, det er jo så med banderne. Ja, det er banderne, ja. Ja. Men det er de hjemløse. Du har ret der. Fire rigtige. I Danmark er magten tredelt efter Montesquieu fra 1700-tallet, hvilket af nedenstående udgør henholdsvis den lovgivende, udøvende og dømmende magt i Danmark. Folketing, regering, domstole. Folketing, regering, politi. Folketing, ministerie, domstole. Regering, ministerie, højesteret. Regering, kommuner, domstole. Jamen altså, den dømmende magt er jo domstolen selvfølgelig. Mm. Den udøvende magt er regeringen, og den lovgivende magt er Folketinget. Det er rigtigt. Men så, jamen det er det jo, men det er jo igen, hvor man kan sige, jo, men vi har jo nogle store problemer for tiden, fordi det bliver blandet sammen. Og man kan snart ikke rigtig se, hvor den udøvende magt hører op over for den dømmende magt. Og regeringerne tiltager sig mere og mere indflydelse på det. Og det er jo ikke så smart. Hvilken af nedenstående dækker bedst begrebet agil? At man er passiv-aggressiv, at man er anti-autoritær, at man er fleksibel, at man er hyperintelligent, at man er insisterende. Ja, men du ikke sige nummer 5? Det er forkert. Det er, du gætter på insisterende, men det er altså fleksibel. Det kommer, okay. Jeg tror, det kommer fra engelsk. Det var ikke så godt. Hvilke af de nedenstående er fagforeninger? Et eller flere krydser? Djøf, HK, 3F, DA, DI. Altså, DI, det er jo Dansk Industri. Mm. DA, det er Dansk Arbejdsgiverforening. Mm. De er sgu ikke fagforeninger. Mm. Hvad så med de tre andre? 3F, HK og Djøf er fagforeninger. Det er rigtigt. Sidste spørgsmål. Når en lønmodtager arbejder på fuld tid, hvor mange timer om ugen er det så normalt? 35, 37, 39, 40? Ja, min arbejdstid, den er i hvert fald over 40. Så det ved jeg faktisk ikke. Hvem ved du ikke, hvad er normal arbejdstid? Hvad var når jeg arbejder på, så hvor mange timer? Altså, normalt, det er 35 timer. Nej, det er 37, Geo. Er det 37? Ja, du er da okay. Ej, du er blevet vildt dum, jo. Altså, aftenshowet. Jamen, jeg er virkelig blevet dum. Altså, du var 4. Altså, du var kun 6, ikke? Ja, det var ikke så godt. Jamen, altså, det ved jeg, det er nærmest chokerende, det her, Geo Mads. Hvorfor er vi ikke nede på 35 timer? Ja. Det er da for galt. Vidste du ikke det? Spiller du dumt nu? Ja, jeg spiller lidt dumt. Gjorde du det? Nej, jeg mener om, jeg faktisk ikke kunne huske det. Ja, okay. Altså, det var en af, altså, jeg vil sige, du var klogere end mig. Fordi der var nogle af dem, hvor du ramte rimelig skarpt, men den med 37 timer, den kunne jeg godt. Hvad for nogen ramte du forkert på? Nej, det kan jeg næsten ikke huske nu. Men Geo, eksperimentet er fuldbyrdet, det de siger på Danmarks Radio med Gift Første Blik, det er jo det eksperiment. Man bliver simpelthen, du bliver i hvert fald dummere af at se en times aftenshow. Ja. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Og her i studiet har jeg nu fået besøg af dig, Thure Lindhardt. Ja. Du er skuespiller. Nu er du også forfatter? Ja. Skrivende skuespiller. Skrivende skuespiller. Jeg tror ikke, jeg bliver forfatter. I dag udkommer din bog. Vi ved jo, hvordan det er at være menneske, som du har skrevet i samarbejde med Rune Skyum Nielsen. Ja. Nu kommer på forlaget Gyldendal. Og den handler jo dels om dit liv, eller den handler om dit liv, men det er ligesom sådan fortalt gennem karakterer, du har spillet. Mm-hmm. Så noget af det, der også fylder meget, er jo, hvordan du arbejder med de her karakterer. Mm-hmm. Og det er det, jeg gerne vil snakke med dig om. Mm-hmm. Og jeg tænker, vi gør det via eksemplets magt. Ja, fint. Nemlig ved, at du nu fortæller mig, mm-hmm. hvordan jeg spiller skuespil. Ja. Og du har givet mig lektier for. Mm-hmm. En replik fra balkonscenen i Romeo og Julie, som jeg har øvet. Mm-hmm. Og så skal du ligesom lære mig, hvordan jeg går fra replik til skuespil. Godt. Og undervejs, mens jeg læser din bog, har jeg noteret mig nogle af de teknikker, du nævner. Ja. Så det vil jeg prøve at bringe i spil undervejs, hvis du ikke selv gør det. Ikke? Sejt. Så nu er du ligesom lærermester. Mm. Jeg er den villige elev. Mm. Og du sagde, at jeg måtte selv vælge, hvilken karakter for Romeo og Julie jeg valgte. Jeg tog Romeo. Fint. Og replikken er, nu siger jeg den bare lige, så kan vi arbejde med den. Tys, hun taler. Du lyse engel, tal igen. Du stråler så dejligt her i natten over mig, som en af himlens vingede keruber. For dødeliges himmelvendte øjne, der stiger med tilbagebøjet hoved, imens han rider på de dovne skyer og sejler sagteligt på luftens ånde. Ja. Jamen altså, allerede den måde, du læser på nu, er jo dejlig, naturlig. Og du læser den med din fine dialekt og din egen stemme, og altså det er et helt rigtigt udgangspunkt. Fedt. Ja. Du prøver ikke at være en anden, du prøver ikke at spille en karakter. Jamen, hvorfor er det godt, at jeg ikke prøver at spille en karakter? Ja. Jeg troede, det var det handlede om. Ja, men det er det også. Men se, hvis du skal spille en karakter, så bliver du nødt til at starte et sted. Og du kan ikke starte, jo, du kan godt starte ud fra din fantasi, du kan starte ud fra en research, du kan starte ud fra, hvad du ved om Shakespeare i det her tilfælde, Romeo og Julie, du har måske set en filmversion med, hvad ved jeg, Leonardo DiCaprio og Claire Danes, eller noget andet. Så du har måske nogle billeder, nogle referencepunkter, men for at det skal vække en genklang i modtageren, som i det her tilfælde er mig og lytterne, så bliver du nødt til at starte ind i dig selv. Og starte derfra, hvor du er, og med den, du er. Nu bliver det lidt... nu bliver det lidt højdragende, men det er ikke... Det er sådan, det er. Aristoteles beskrev jo... Han beskrev kunsten, og han beskrev også karakter. Hvad er det at lave en karakter? Og han siger, at det er ikke karakteren, der beskriver, hvad det er, vi har med at gøre med, eller mennesket. Det er handlingen, der beskriver karakteren. Så jeg kan sagtens sidde og sige, jeg er sådan og sådan, eller jeg er et godt menneske, eller alt muligt. Men det er fuldstændig ligegyldigt, hvis mine handlinger viser noget andet. Så det vil sige, hvis du skal spille noget, så bliver du nødt til at lave en handling. Og en handling er en bevægelse. Og det med vælske kan kun komme inden for dig, for at det bliver troværdigt for mig, der sidder og lytter til det. Mm, ja. Giver det mening? Ja, det giver mening. Mm. Hvis vi så går fra det højdragende til, ja, hvordan jeg i praksis, ja, det skal gør vi, det, ikke? Så skal vi ned i praksis, det er klart. Det, nu har vi ligesom talt ind i det. Ja, for jeg tror godt, jeg forstår, hvad du siger. Jeg tror bare ikke, jeg forstår, hvordan jeg kan gøre det. Altså finde ud af, hvordan jeg får det her indeni ud. Mm. Lad sige noget generelt. Man har fundet ud af, eller man ved, sådan rent for forskere og videnskabsfolk, ved, at følelser er ens på hele jordkloden. Okay? Så det følelsesmæssige er ikke kulturelt bestemt. Hvordan vi opfatter dem, hvad vi gør ved dem, er kulturelt bestemt. Men mennesker føler de samme ting over hele jordkloden. Her taler vi sorg, kærlighed, ensomhed osv. Det vil sige, du skal på en eller anden måde formidle mig, altså tilskueren eller lytteren, skal du formidle en følelse, som jeg skal kunne genkende. Mm-hmm. Og hvordan gør du det? Jamen, det må være noget med, at jeg så først skal finde ud af, hvad det er for nogle følelser. Men du kan ikke spille ideen om en følelse. Nej. Du kan ikke spille ideen om en handling. Du bliver nødt til at gøre den reel. Så jeg bliver nødt til at altså, virkelig føle noget, når jeg siger den her replik. Altså føle noget virkelig ægte inde i mig selv. Ja. Okay. Giver det mening? Ja, det giver mening. Men hvordan finder jeg ud af, hvad jeg skal føle? Det kommer vi til nu. Okay. Bare super. Roligt, vi tager et skridt ad gang. Super. Hvad gør vi nu? Der tager vi altid udgangspunkt i teksten. Mm-hmm. Vi bliver nødt til at læse den tekst, der står. Ja. Fordi andet har vi ikke. Nej. Ellers bliver det bare idéer. Vi ved fra teksten, at det er en kærlighedshistorie. Mm. Og vi bliver nødt til at gå så konkret til værks. Vi ved, at det handler om to mennesker, som bliver fuldstændig vanvittigt forelsket hinanden. Der skal vi skelne mellem kærlighed og forelskelse. Som to meget forskellige ting. Mm. Og vi ved, ud fra teksten her, du lyse engel, tal igen. Du stråler så dejligt her i natten over mig. Vi ved, han ser hende, han beskriver hende som en engel. Vi ved, han vil høre mere. Tal, sig noget. Så kunne vi prøve at finde ud af, hvad det hun skal sige. Hvad det han ønsker, hun skal sige. Ja. Tal igen. Hvad vil vi gerne høre, når vi beder nogen om at tale igen i forelskelsens navn? vi vil vel gerne høre dit tale om os. Ja. Lige præcis. Lige præcis. Ja. Og hun har lige sagt, inden da, det ved vi så også, det ved lytteren ikke nu, eller måske nogen gør, hun har lige talt om ham, ikke? Hun har faktisk kun sagt... Har hun ikke sagt Romeo, Romeo? Ikke nu, hun har kun sagt åh. Hun kommer sagt, åh, Romeo, Romeo godt. Bagefter. Fint, så kommer det bagefter. Så han ved kun, hun har sagt åh. Men stadigvæk må vi gå ud fra, at han ønsker, at det er hende, eller det er ham, hun taler om. Mm. Så hvis du allerede nu siger, du lyse engel, tal igen, og så tænker bagefter, sig noget sødt til mig. Siger pænt, siger dejligt. Okay. Mm, okay. Bare gør det. Du skal ikke bare, det kan kun gå galt, så bare okay. Gør det. Du lyse engel. Nå, jeg har allerede glemt at plinge. Tal igen, tal igen, tal igen. Du lyse engel, tal igen. Mm, og så prøver spørg lige i det her tilfælde, fordi jeg sidder overfor dig, så spørg mig, sig tal igen. Tal igen. Ja, og så tænk, sig noget pænt til mig. Tal igen. Kunne du høre det? Kunne du høre forskellen? Ja, det tror jeg, det kunne. Den er lille, men vi taler om nuancer her. Ja, ja. Og så skal du finde ud af, hvad du lyse engel er. Jeg tror, man må gå ud fra, at det ikke er en engel, han taler om. Ja. Men hvad tænker du? Hvad er en engel? Hvad en engel er? Ja. Hvad er en engel? Jamen, det er jo sådan noget blødt og blidt og sådan lidt flyvsk og rent. Meget rent, ikke? Jo. Ordet, jeg gør altid det. Hvis der er ord, jeg støder på. Også selvom det er ord, vi kender, så prøver jeg altid gerne at vide, hvad betyder det egentlig. Så sådan et ord vil jeg vil simpelthen slå det etymologiske. Altså oprindelsen op fra det ord. Jeg kender det tilfældigvis. Altså det kommer af det græske angelos, som betyder messenger, altså budbringer. Mm. Og messenger of God, faktisk. Altså Guds budbringer. Så det er en eterisk form. Det er en højere frekvens. Det er noget, der er større end kød og blod. Mm. Så det er noget med at løfte, ligesom hvis du møder mennesker, hvor du kan mærke, at der er et eller andet her, som er simpelthen så vildt. Så er det selvfølgelig både fysisk, altså forelskelse er rimelig fysisk, men den har også den der fornemmelse af, at der er noget, der er større end mig, der er noget, der er større end os. Så det er sådan en menneske, han taler til. Okay. Forstår du? Ja, ja, det tror jeg. Jeg tror, det er svært, for jeg synes, altså personligt har jeg jo ikke sådan noget investeret i engle, eller sådan, jeg kunne aldrig selv finde på at bruge det udtryk om en, jeg synes var lækker, eller jeg var forelsket i, eller sådan. Lige præcis. Og det er derfor, vi bliver nødt til, når du spiller, bliver du nødt til at oversætte det til noget, du kan relatere til. For ellers så bliver det nemlig det, som Shakespeare kalder words, words, words. Altså bare det ord, ord, ord, men der er ikke nogen, der er ikke noget bag. Mm-mm. Så skal jeg i mit hoved forestille mig, ja. Hvad jeg ville tænke var nice. Ja. Okay. En engel, det kan være, det er en lækker frækkert, eller det er et dejligt væsen. Ja. Ja. Okay, så jeg skal ikke forestille mig, at jeg er en person, der synes, at en engel er... Nej, så går det helt galt. Okay. Det lover jeg dig, det er det sidste, du skal gøre. Okay. Fordi så, går du, så kan du høre det allerede, så bliver det sådan noget mærkeligt noget postuleret. Ja. Så find ud af, du kan selvfølgelig først og fremmest finde ud af, hvem du taler til. Hvad skal det sige? Hvem er det, at hvem er det, der skal blive forelsket? Du behøver ikke sige det højt. Du skal bare forestille dig. Ja. Ikke? Jo. Godt. Hvis okay, lytter, og jeg skal ikke forestille mig, Julie. Hvis ansigt nu, så vil de vide, at du har fundet en person. Der kommer fine farver i kinderne. Det er dejligt at se. Jamen, det er godt. Nå, men allerede der, så jeg skal ikke bare forestille mig Julie. Jeg skal helt konkret sætte en andens ansigt på Julie. Ja, og også gerne krop. Og krop. Mm, ja. Cool. Ja. Så hvad gør jeg nu? Og så finder du ud af, hvad engel vil være for et ord ind i dig selv. Du behøver da ikke sige højt. Nej, okay, fint nok. Mm, så prøver du igen at sige engel. Kan du være, hvor svært det er? Ja, det er sindssygt grænseoverskridende. Altså. Det er fordi, det bliver intimt. Ja, det gør det nemlig. Præcis, så ja. Det er ikke sådan et skuespil. Nu føles det jo meget sådan ja. Mig. Ja, og det, jeg kan mærke det helt herovre. Det er jo voldsomt. Ja. Okay. Engel. Mm. Mm. Skal jeg tage replikken? Nu tager du så replikken. Du skal også finde ud af, hvad lyse er. Hvad lyse er? Mm. Okay. Mm. Har du et ord for det? Dejlig, smuk, lækker. Ja, jeg tror, jeg er. Ja. Nøgen. Ja, jeg tror, jeg er der. Okay, så prøv. Hele sætningen. Bare tag, du lyse engel. Okay. Du lyse engel, tal igen. Okay. Og så tænk lige på den der person, du tænker på, eller hvad det nu er. Og så sig det, som om personen sad her. Okay. Du lyse engel, tal igen. Ja, fint. Mm. Og så husk at tænke bagefter, sig noget til mig, hvad jeg har lyst til at høre. Okay. Du lyse engel, tal igen. Sådan. Kunne du tale lidt forskel? Ja, ja, ja, helt klart. Der kommer liv, ikke? Jo, jo, det er rigtigt. Når man, præcis den der intention, når man sådan skulle, hvad vil jeg opnå med at sige den her sætning, ikke? Præcis. Ja. Så det er ikke bare ord, men det er handlingen. Ja, okay. Hvad er det, jeg gerne vil have? Det giver mening. Intention og handling hænger sammen. Mm. Og intention er altså hensigten, det vil sige, hvad vil jeg gerne have fra dig? Ja. Og du kender den jo fra, altså fra dit arbejde som journalist, eller som, når du laver programmer, at det nytter ikke, du bliver nødt til at ville have noget fra din, altså fra den, der sidder overfor dig. Men man kender det også bare fra, når man sidder og taler med folk. Mm. Der er de der samtaler, man kan have med mennesker, kaffeaftaler, hvad ved jeg, hvor der ikke sker noget. Ja. Der er ikke nogen kommunikation. Der er ikke nogen intention. Der er ikke et ønske om at ville hinanden noget. Eller samtale, man kan have med mennesker, der kun vil høre sig selv. Hvor man kan føle sig sådan lidt misforstået, eller ikke hørt. Mm. Eller man, som om det er en form for onani, der foregår hinanden. Ja. Og så er der de samtaler, hvor man kan mærke, at den her person vil mig noget. Og jeg vil den her person noget. Det behøver ikke kun at være noget, der er godt. Altså, det kan også være, jeg vil have dig ned med nakken, men du kan mærke, at der sker noget. Og man bliver nødt til at kæmpe. Ja. Ja. Og sådan er det. Så okay. Det er præcis sådan, det er i spil. Godt. Alright. Så prøv lidt lidt videre. Lad os finde ud af, hvad der står mere. Næste sætning. Du stråler så dejligt her i natten over mig. Det er jo en psykolang sætning, der kommer nu, ikke? Wow. Du stråler så dejligt her i natten over mig, som en af himlens vingede keruber for dødeliges himmelvendte øjne. Komme. Ja. Hvad hedder det? To ting. Det ene er, nu har du allerede englen på plads, ikke? En kerub, det er det samme. Det er lidt, det står lidt, keruben står lidt over en engel. Men det er det samme. Så det er det samme billede, du skal lave på kerub som på engel. Okay. Du kan også lave nuance af det. Så du gør det konkret. Konkretiser det. Fordi himlens vingede kan råbe, hvad er det for dig? Altså det er bare, det er sådan, det gik ikke rigtigt, det ved jeg ikke, om det gør også dig. For mig bliver det bare sådan, det bliver bare ord. Ja, ja, jamen helt sikkert. Så lav billedet af den der vingede kan råbe. Og hvad er vingerne? Gud, hvor er det svært. Jamen, det var da selv og vildt. Ja. Yes, jamen, jeg tror, hvis det er cirka det samme som en engel, så ja, så kan jeg godt se noget for mig. Så se noget for dig. Men det skal være konkret. Det skal relatere til den her person, du nu tænker på, som du vil have blive forelsket i dig. Okay, jeg skal nærmest have et ord. Ja. Du skal have et ord eller et billede. Vi tænker i billeder eller i ord. Altså visuelt eller verbalt. Mm. Så du skal finde enten ord eller billeder, som du kan erstatte det her med. Okay, fordi jeg slog nemlig en kerub op, ikke? Ja. Og læste, hvad det var. Og så forstod jeg det som sådan en form for god, himmelsk dementor mm-hmm. fra Harry Potter, ikke? Mm-hmm. Altså sådan de der, men på den mm-hmm. god, men en god en. Mm-hmm. Mm-hmm. Men de der sådan vogter og svæver rundt, ikke? Jo. Så vidt jeg ved, at keruber er over engle, ikke? Mm. Ja, de lød ret boss. Ja. Men det er noget godt, men når vi skal huske på, at det er en 15-årig dreng, der, der bruger de ord. Ja. Så når han taler om engle, så skal vi... det skal vi altid huske, hvem er det, der taler. Mm. Og her, der er det altså... det er en hormonel teenager. Og det bliver vi nødt til at have med. Ja, ja. Så vi bliver nødt til at, ud fra karakteren, at sige, hvad er det, han taler om? Altså han forestiller sig... Altså, ligesom engel, der skulle man forestille sig noget, altså, noget lækkert og noget sexet og sådan noget, ikke? Og det vil jeg nok vælge. Ja. Og det, er det det samme med keruben? Ja, helt klart. Okay, okay. Altså keruber og engle vil jeg i det her tilfælde godt. Lave det samme billede på. Godt. Så ser jeg det tydeligt for mig. Godt. Så prøver vi lige igen. ja. Du stråler så dejligt her i natten over mig, som en af himmelens vingede keruber for dødeliges himmelvendte øjne. Okay. Nu gør jeg lige noget. Nu vender jeg lige teksten om, mm-hmm. så du ikke kan se den. Og så kigger du bare her over mig. Mm. Og så siger du så, du stråler så dejligt her i natten over mig. Du stråler så dejligt her i natten. Kan jeg ikke, når du ser sådan der ud? Okay, nu kigger jeg væk, så går det lidt nemmere. Super. Så kigger du på over på mig, og så siger det. Du stråler så dejligt her i natten over mig. Du stråler så dejligt her i natten over mig. Smukt. Hvordan var det? Det var okay. Nu gør du det så, hvor jeg kigger på dig. Og så opnår du en intention, der hedder, du vil have mig til at blive frisket i dig. Okay. Du stråler så dejligt her i natten over mig. Er det ikke sjovt? Jo, det er vildt, men det er voldsomt. Ja. Det må være voldsomt at være skuespiller. Det er det også. Men vi kan åbenbart godt lide det. Altså det, som det er, det er jo, det bliver intenst, ikke? Jo, det bliver præcis. Intenst, og det bliver svært. Det, der er det interessante, er jo ikke at se, hvis du ser Romeo og Julie, eller når du ser film, eller du ser græske dramaer. Det er jo ikke interessant at se folk, der er, on top of things. Altså det er folk, der bare har styr på det. Det er interessant at se folk, der kæmper. Mm. Det vil sige, det er ikke interessant at se den perfekte Romeo, eller den perfekte Julie. Det er interessant at se et menneske, der prøver på at opnå noget, på trods af, hvor svært det er. Det er spændende. Mm. Så når du netop, når det bliver svært for dig eller for mig, så lytter jeg mere ekstra, eller mere efter. Ja. Okay. Ja. Men det hjalp også, altså da du sagde det der med sådan, at jeg skulle forestille mig, eller jeg skulle sige det som om, at jeg ville have dig til at blive forelsket i mig. Ja. Altså sådan igen og få et eller andet. Ja, formål bliver, med, hvorfor siger jeg det her, ikke? Det bliver konkret. Ja. Så er der jo altså lige en ekstra ting. Mm. Og det er, at Shakespeare hjælper, nu er det jo Shakespeare, det her, han hjælper os rigtig meget, fordi han skrev på det, der hedder blankvers. Mm-hmm. Og blankvers har en rytme. Mm-hmm. Så man altid kunne se, hvor stopper sætningen, og hvor skal den hen, og i virkeligheden også, hvor ligger trykkene. Mm. Og det... Der blankvers består af fem slag. Mm. Det her er faktisk 10, men der er ligesom fem. Det hedder sådan da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam. Så den hedder ikke bare, du lyser engeltal igen, du stråler, men den hedder da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, du lyser engeltal igen, du stråler. Okay. Kan du høre, hvad mere? Det vil sige på engelsk, vil være, but soft, what light through yonder window breaks. Mm-hmm. Og sådan kører det bare hele vejen ned igennem. Og så kan du høre, om det er en mandlig eller en kvindelig udgang, ved om du skal fortælle eller stoppe. Mandlig eller kvindelig udgang? Ja, det hedder det. Det er bare, at du stråler eller over mig. Altså, du stråler vil være en kvindelig udgang, det vil sige, at du skal fortsætte, og den mandlige vil sige, så dejligt her i natten over mig. Bom. Okay, hvis du stopper. Mm-hmm. Okay. Så det er bare, at du har den der rytmiske fornemmelse. Det er også derfor, at altså i virkeligheden kan man, det er rapmusik, det her. Mm-hmm. fra 1598, ikke? Jo. Eller når det er fra. Men det er det musik. Altså, det ja. Er musik. Så er jeg sagde den vejs forkert? Nej, ikke nødvendigvis, okay. Men nu har du bevidstheden om, at det er musik, og det vil hjælpe dig. Okay. Mm, fedt. Jamen, al hjælp er godt. Cool. Lige at, bare tage fra du lyse engeltal igen, og så tage din, have din billede med og din intention. Du lyse engel, tal igen. Du stråler så dejligt her i natten over mig, som en af himlens vingede keruber. Så har vi ikke øvet mere. Ej, men det er da så dejligt at høre på. Tak. Kan du selv høre det? Jeg tror det. Det er lidt svært. Det forstår jeg godt, men det jeg kan mærke det i hvert fald herovre. Det er godt. Men bare lidt videre. For dødeliges himmelvendte øjne, der stiger med tilbagebøjet hoved, imens han rider på de dovne skyer og sejler sagtelig. Sagtelig eller sagtelig? Sagtelig. Sagtelig. Sagtelig. Ja. Sagtelig. Og sejler sagtelig på luftens ånde. Okay. Hvad står der her? Jamen det er jo det, fordi nu begynder han jo at knæverløse om denne her kerub, ikke? Ja. Og der er noget med nogle dødelige himmelvendte øjne. Mm. Det må være ham selv, ikke? Jo, det er alle os andre. Det er alle de andre, ikke? Altså, keruben, må man gå ud fra, er udødelig. Mm. Englevæsener, de her energivæsener, de må være evige. Mm. Det er noget, der varer ved ud over døden. Og han beskæftiger sig meget i teksten. Shakespeare, i den, det, igen det der med hele tiden som udgangspunkt i teksten. Mm. Det er jo ikke bare det, at Romeo og Julie dør til sidst, men der er så mange beskrivelser af både død og lys og mørke. Det vil sige, der er hele tiden død, udødelighed, lys, mørke. Det går igen i teksten rigtig mange gange. Så det er faktisk det samme, han gør her. Han taler om det, der er evigt, eller det, der er over os, det, der er større end os, som lever videre, når vi ikke gør. Og så er der os, de dødelige. Mm. Mindre fede. Mm, jeg vil ikke sige mindre fede, vi har bare vi har bare vores, vi skal. Okay. Vi har vores butik, vi skal passe. Mm-hmm. Og de der andre englene, de skal så passe deres. Det, problemet er, når vi tror, vi er engle, ja. Så har vi et problem. Okay. Så prøv lige at læse det igen. Som en af himmelens vingede keruber, for dødeliges himmelvendte øjne, der stiger med tilbagebøjet hoved, imens han rider på de dovne skyer og sejler sagteligt på luftens ånde. Jeg tror, jeg har det allersværest med de to sidste sætninger. Mm, de er også fordi svære. De ikke... jeg ved ikke, der ved jeg ikke, hvad han vil med dem. Nej. Som en af himmelens vingede keruber, for dødeliges himmelvendte øjne, der stiger... Altså den dødelige stiger op mod himlen til noget, han ikke kan få, ikke? Mm. Eller hun ikke kan få. Og så rider den dødelige, altså os, mig, altså Romeo i det her tilfælde, rider på de dovne skyer. Eller, du står der så dejligt her i natten over her, som, du stråler, ikke? Så dejligt her i natten over mig. Du er i natten over mig. Mm. Og ligesom en af himlens vingede keruber, ligesom en af de her engle, ligesom en af de her evige væsener, som for mine, de dødelige øjne, der stiger op mod dig, med tilbagehold både hovedet. Men det må faktisk være, det er keruben, han taler til, der rider på de dovne skyer, og sejler sateligt på himlen, på luftens ånde. Mm-hmm. Så selvom han siger han, så er det hende, han refererer til. Ja. Det er interessant. Det har jeg aldrig set før. Men det er faktisk hende, han refererer til, som er det her overjordiske væsen, altså en engel, noget, der er større end mennesket, som, som mestrer. Og der vil, altså, det er jo et rigtig konkret billede at se, når man ser på skyerne. Har du ikke prøvet, selvfølgelig har du det, at flyve, og så kunne se det der skydække, man kan sidde og stige ud på nogle gange, og så haft lyst til at tænke, hvis man kunne gå på det, som bjerge, eller spise af det. Jo, klart. Det er sådan et billede, og det kan hun. Altså, hun kan noget, som jeg ikke er i stand til. Ja. Så det, du kan gøre i det tilfælde, mm-hmm. det er den her person, du nu tænker på, som du så gerne vil se at blive fuldstændig smaskrammerne forelsket i dig, med sine vinger og hvad vær. Find ud af, at det den person kan, som gør den person så helt fuldstændig særligt. Og det er noget, du ikke har. Det er de dovne skyer. Det er de dovne skyer. Og så finder du en ting til, som den person gør. Og det er at sejle sateligt. Sagte, stille, roligt. På luftens ånde. Ja. Så det er to ting. To billeder. Så tager du bare lige de to sidste sætninger, og så fortæller du mig om, i det her tilfælde, det menneske, du tænker på, som kan det her, men med Shakespeares ord. Okay. Så du skal ikke spille, du forelsker, lige så nu skal du bare fortælle mig om det. Okay. Imens, okay. Det var fint. Imens han rider på de sagte. Og det er så fint. Jamen, det er så fint. Okay. Imens han rider på de dovne skyer. Ja. Og sejler sagligt på luftens ånde. Ej, det er så fint. Det er virkelig fint. Mm, tak skal du have. Jeg vil ønske, at lytteren kunne se dit ansigt lige nu. Men man måske kan du beskrive det for lytteren måske? Der er øjnene stråler, og der er en blufærdig ydmyghed, og der er masser af farve i kinderne, og der er smil væk over, op over begge ører. Det er meget fint. Ja, nå, det er godt. Det er jeg glad for. Det er faktisk, som man gør. Vi er ved at være igennem teksten. Ja. Eller ikke tekst, men det her ene, den her tekstbid, ja. Som jeg har skulle øve mig på. Mm-hmm. Så er vi så småt begyndt at runde af. Ja. For nu sidder den der, altså. Nu kan du. Nu skal du bare øve den, ikke? Nu skal jeg bare hjem og øve den. Ja. Og opføre den for nogen. Ja. Du ved ikke, du må selv finde ud af hvem. Ja. Men altså, jeg vil sige, sværere end man tror. Jeg var virkelig der lidt overrasket over. Ja, voldsom. Ja, hvor svært det er. Ja. Mm-hmm. Men altså, jeg tror bare i hvert fald det, som jeg altid har tænkt, var, at man skulle forestille sig, at man var en anden person, og så prøve at sætte sig ind i, hvordan den person tænker. Men det fornemmer jeg overhovedet ikke det. Det kan være en indgangsvinkel til det. Altså, der findes jo forskellige måder at arbejde på. Problemet er, for mange, hvis de forestiller sig bare, at de er en helt anden, så bliver det fjernet fra det, der egentlig gør det spændende at se på. Ja. Og det der med at være en anden, det står jo i teksten. Teksten er jo, det er jo ikke mig, teksten, eller dig. Mm. Det er rum jo i det her tilfælde. Mm. Så det er jo, hvordan du fortolker det her. Det er din handling i det her, som gør det til det der særlige, eller kan gøre det. Ja. Der er jo ingen garantier. Jamen, har du nogle afsluttende bemærkninger til eleven? Nej, jeg synes virkelig, du gik helt vildt godt ind i det. Jeg ved meget mærke et råd på et tidspunkt, som du skriver i bogen, at Frit Helmut har givet dig, som er, at man skal tænke en tanke, inden man siger sætningen. Ikke? Ja. Men at nogle gange kan det også være fint nok bare at tænke den sætning, man skal sige. Ja. Altså, det lød meget lavpraktisk. Men det er jo det virkelig er det, der er. Det er ret lavpraktisk. Du skal tænke på noget. Du skal ville noget. Hvis ikke du ved, hvad du vil, så må du tænke på det. Okay. Men det er sådan plan C. Det er plan C. Okay. Ja. Hellere tænk på noget, du vil. Og noget, du vil opnå. I virkeligheden som en almindelig god samtale. Hvor man vil hinanden noget. Som nu. Som nu? Ja. Jamen, Thor Lindhardt. Skuespiller. Skrivende skuespiller. Var det, vi blev skrivende skuespiller. Ja, det kan vi godt lide.

argumenteret for med nogle enkelte albums af, hvorfor han lige netop har fået den. Og vi kan være enige om, at Bob Dylan er ikke en Superliga-forfatter eller digter, men han har fået prisen også for sin, skal vi sige, betydning og indflydelse, han har haft i samfundet og i kulturverdenen. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Som er en form for kunstig intelligens, også kendt som deep learning. Og det deep learning er rigtig godt til, det er intuitive egenskaber, intuitive ting, såsom ansigtsgenkendelse kender man for deep learning, og billedgenkendelse, karaktergenkendelse. Men det er så også blevet taget op her på det seneste til også at generere ting. Så det har blandt andet genereret billeder, men det kan også generere tekst. Og det har jeg så trænet op med... med hans digte. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan den gør, når den går i gang? Altså fra den først får en eller anden opgave eller en besked, og til den, hvordan arbejder den så? Jamen altså, der er en masse lag, som lidt ligner vores hjerne. Der er nok mange, der ville blive lidt sure, hvis jeg sagde, at det var en til en vores hjerne, men det har simpelthen nogle neuroner i sig, så det har et input-lag, hvor det så for eksempel får nogle digte at vide. Så har det nogle skjulte lag, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der foregår. Det bliver der lavet meget forskning i lige for tiden. Det er de skjulte lag. Og så er der et output-lag. Og typisk så vil man så sige, okay, er det her Anders, eller er det her ikke Anders? Og så kan den så sige ja i output-laget, eller nej. Det her netværk så kan, det er at generere, når det så er trænet op. Så bliver det trænet op med nogle faktorer, med hvad der er rigtigt eller forkert. I det her tilfælde er Joachims måde at skrive digte på, eller skrive bogstaver i sekvens, rigtigt. Og så bliver det trænet op flere generationer på en måde, ligesom vores hjerne fungerer, når vi lærer at læse eller lærer ordsekvenser, minder det uhyggeligt meget om samme måde som et neuralt netværk. Den måde, det bliver trænet op på, begår samme fejl hen ad vejen, som børnehavebørn begår, indtil det så når et nyt skridt, hvor det så begynder at kende sproget bedre. Mm. Og hvor lang tid har den arbejdet? Den har arbejdet i 24 timer på en stor Microsoft-server, som jeg fik stillet til rådighed af ITU. Ja. Og det tror jeg er opgaven, eller det må være opgaven, det er, at den skal lære at skrive digte, der kunne ligne dem, som Joachim skriver. Ja, den bliver trænet i at skrive tekst, som Joachim skriver. Det er sådan et specielt type neuralt netværk, der hedder LSTM, hvor den også så har en kerne, de små neuroner har en kerne af hukommelse i sig så, fordi at det der, hvor neurale netværk ikke er så stærke, det er i forhold til tidsaspektet, men det er det så LSTM-netværk kan. Og så har du lavet det ekstra lille trick, det var det, du også nævnte i starten, at du har taget sådan en kvitteringsmaskine med, altså en kvitteringsprinter. Ja. Så ikke alene så skriver du nogle digte, man kan også få dem printet ud på sådan en kvittering. Simpelthen. Så man får dem fysisk. Ja. Og jeg tænker egentlig, Lauke, at vi måske skal høre, hvad dit program eller din kunstig intelligens har været i stand til at producere. Ja, altså jeg kan fortælle lidt om, til at starte med, jeg har taget nogen med, hvor der også er Twitter-datoer, fordi jeg har også fået Joachims tweets med. Og der er en anden ting, der er sjov, det er, at den også har lært at gengive datoer korrekt. Altså som en del af hele den der store sprogmodel. Der er mange ordene, man nok ikke kan genkende helt, men alligevel er de skrevet som ord, så jeg kan udtale dem. Ja. De ligner ord og lyder som ord. Okay. Det minder lidt om Rasmus Hallin Nielsen, hvis I kender ham. Ja. Nogen gør ikke. Jeg tror, der er flere, der ikke kender ham, der kender ham. Med respekt for Rasmus, så er nok flere danskere, der ikke kender ham, end der kender ham. Nej. Men han er digter. Ja, lige præcis. Ja. Og skriver også på en eller anden måde, pladen er gået i hak-agtig façon, på samme måde, som det her neural netværk gør. Ja. Men lad os springe ud. Forsvarer, som for jeg her være en stor, og ad det ikke kunne gøre. Det var overveje. Gænde slænger stikker og kræver blot, og det er sat i et glider. Holden som grød, den på er ikke en dør. Hår, og vi der er sport. Jeg kommer fra anden, der er glædt af vedmin i holden. Glæder vi mig om. Det taler mig selv. Det er om langt inde digt. her godt og fortolker at snitte i stykker, makrosen tænker. Jeg bliver ved. Fremmeder, jeg er så i vinter, vil at forskellige følger hendes, der flyder fra løberne af fladet, er splittet ind sammen. Med det solen, der vil rane, og i det solen med at slime som på kørt. 22.5.2014-2022 har troet spanden, som jeg sprygter nu. 6.9.2015-21.56 Prot kære arvemaver om enorm i knoppen. Gær i døden palt nu fra 2-3. Det er det, der skulle blive den på den strømmer om de fundne, før jeg mån. 13.7.2014-22.22 Når jeg har spiret på sit liv, den mest mig, det er sent, så at jeg har splivet mig selv, men det der ikke være smule, som jeg hænger, som jeg vil grødelig. Det er en, har du strømme sig selv, om vi bigger og falder, en sammen mig med lykkedes atter og visker det i lande, som gløde på den måne, løb væk fra konterne min skade, stramme spønder rundt i par, apor og pant, jeg er sandt fra. Ja, er du tilfreds med din maskine? Jeg er meget tilfreds med maskinen, og jeg glæder mig til at arbejde videre med den også. Ja, men synes du, den digter godt nok? Altså, jeg synes, den digter ret moderne. Ja. Igen, jeg synes, den digter... Man kan godt... Jeg tror sagtens, man kunne træne det videre, men der er også et eller andet i det, som er fedt, fordi det bliver sådan en uncanny valley-agtig effekt, bare med poesi. Ja. Jeg synes, der er noget fedt ved den måde, den ligesom åbner ens forstand op på, eller forståelse op på, hvis man er klar til det, og så ligesom leger med sproget og ordene. Ja. Hvad tænker du, der er, at den ikke helt har sådan fattet endnu? Men jeg tror, at stadig der er et problem i forhold til altså hukommelse i, når den bliver trænet op. Det er meget... umiddelbart det, den skriver, og den går ikke så langt tilbage. Noget af det, den blandt andet kan finde på at gøre, det er at lave en startparentes, men ikke en slutparentes. Og så er der et eller andet større ordstruktur, som den mangler at lære i forhold til at lave. Ja, og hvad er det et spørgsmål om? Er det simpelthen bare et spørgsmål om, den skal mere data, eller den skal mere tid, eller ja, jeg kan tror, du gøre mere egentlig? Jeg tror, netværket skulle være større, og så skulle den have mere tid til at blive trænet op. Jeg gjorde netværket så stort, jeg kunne, i forhold til, hvor lang tid det egentlig tager at træne det her netværk op. Men jeg tror ikke, det vil skade at gøre det større. Og jeg tror heller ikke, det vil skade med mere data. Mm. Det er altid godt. Den havde lavet et ord, der hedder fremmeder. Ja. Det er meget fint ord. Ja. Ja, som jo ikke, altså, ja. Som ikke er et ord. Som ikke er et ord, men som alligevel giver det lidt mening. Ja, jamen der er mange af de der ord, hvor det også sådan lige på kanten af et eller andet, der, det er interessant det her. Ja. Og var det gær i døden? Ja, jeg tror det er gær i døden. Gær i død. Gær i død. G-E-R. Gær i døden. Det er endnu et... Altså som gær, du bruger til at bage med. Nej, G-E-R? Ja, G-E-R. Nå, G-E-R. Et helt andet. Nå, det var ikke lige så godt. Nej, desværre. Hvad hedder det? Lauke, udover at du selvfølgelig synes, det er spændende at lege med, og se, hvad maskiner kan, altså, giver det nogen større mening, det her projekt, synes du? Altså, jeg synes, det giver mening, både som et spejl i forhold til, hvordan vi selv tænker, og så er mening i forhold til at finde ud af, hvad er kreativitet? Altså... Det er det, jeg lige har prøvet at svare på i min kandidatopgave. Og jeg synes, der er et eller andet spændende ved at se, hvordan altså noget ret mekanisk lærer på kreativitet, eller at skrive digte for eksempel. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde kreativitet i den her sammenhæng. Jeg fandt selv ud af, at jeg kom selv frem til, at det handler om meget at være i, altså være i skabelsen. Mm. Være til stede med det, en eller anden måske mindful-agtig tilgang, men hvor man rent faktisk deltager, når man skaber. Og det kan man jo sige, at min robot ikke gør. Den deltog kun, da den blev trænet op. Der ligger noget andet i den måde, man måske laver jazzmusik på, eller hvilken som helst optrædende musiker eller kunstner i det hele taget. Der er jo så mange, der har jo, når man snakker om kunstig intelligens, så hvor farligt bliver det hele og sådan noget. Ja. Og når man læser digte, så kan man jo nogle gange godt lige at man kan få en fornemmelse af afsenderen. Ja. Man kan mærke, at det er en, der prøver at sige mig noget. Ja. Har du haft nogle oplevelser med noget af det, som den har genereret, hvor du tænker, nu nu prøver min kunstig intelligens faktisk at fortælle mig et eller andet. Har, har du haft sådan lidt, hvor du tænkte, det var sgu lige spacey nok? Jeg tror, altså det første digt, som jeg ligesom printede ud, var rimelig spacey, hvor den skrev noget med det der, det sidste digt, og så videre, og så videre. Så den ikke gad mere, eller hvad? Ja, lige præcis. Men ikke desto mindre, så kan man opleve din computer i drift, hvis man tager til den boghandel, der ligger i Møllegade på Nørrebro i København på lørdag klokken 4. Lauke Gruus, tusind tak for besøget. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Og som de fleste måske har hørt i løbet af dagen, så har DR.dk bragt en historie, hvor de blandt andet har talt med en række skolefotografer og institutionsfotografer, der oplever, at flere forældre kontakter dem for at få retuscheret eller redigeret billeder af deres børn. DR har blandt andet talt med en fotograf, som tager billeder i vuggestuer og børnehaver, og hun fortæller, at omtrent halvdelen af alle forældre vil have ændret et eller andet på deres billeder. Og det kan være alt fra en savlplet til nogle tænder, der skal gøres videre. Også hos skolefotografen Gavs Foto får de her henvendelser fra forældre på næsten daglig plan. Og det er dig, Line Jensen, der modtager de her henvendelser. Velkommen til programmet, Line. Jo, tak skal du have. Du står for administration og bogholderi i netop Gavs Foto, og ja. I fotograferer ca. 40.000 børn om året i hele landet, fra de går i vuggestue til de går ud af folkeskolen. Ja. Og jeg skulle også meget gerne have Emil Hård med på den anden linje. Er du med, Emil? Ja, det er jeg i hvert fald. Velkommen til programmet, Emil. Jeg vender tilbage til dig lige om lidt, men du er en af de her forældre, som har været i vælten i dag, så at sige. Men hæng lige på, Emil, for jeg starter lige med Lene. Nu nævnte jeg lidt nogle eksempler, men kan du sige nogle flere ting, som det er, forældrene beder om at få ændret ved de billeder, I tager? Ja, men det er jo mange forskellige ting. Det er jo, det kan være småsår, det kan være blå mærker, det kan være en plet på trøjen, det kan være, at de helst vil have leveret barnet, hvor det smiler med lukket mund, fordi det har bøjle på. Det er sådan nogle af de almindelige ting. Og hvor omfangsrig vil du betegne de her henvendelser? Altså, hvor mange er det, der behandler med? Jamen, altså som du selv siger, vi ved Gavs Foto har vi omkring 40.000 fotograferinger om året. Og jeg vil sige, jamen på en uge kan jeg måske få 4-5 henvendelser. Og det er så enten, at folk ringer, når de har fået leveret billederne, eller de simpelthen har skrevet en lille note på bestillingsstedet, et eller andet med, at I søde at fjerne sår eller plaster eller sådan et eller andet. Ja. Så en 4-5 stykker om ugen måske. Ja, og efterkommer I så de her ønsker? Det gør vi, ja. Det gør vi. Mange ting fjerner vi egentlig af os selv, fordi vi ved, det kunderne vil have. Altså nu skal vi ikke glemme, det er jo altså en forretning, og vi lever ligesom af alle de søde forældre, der har børnene. Så får vi et billede ind, hvor lille My har et sår på midt i panden, for eksempel, så duscher vi det væk. Mm. Smiler de, og der er birkis mellem tænderne, fjerner vi også det. Eller mælkeskæg, eller noget i næsen. Det skal jo også være, sådan, så at altså, vi lever af glade kunder. Emil Hård, du er også med, og du er med i din egenskab af far i dag, Emil. Prøv lige at fortælle, altså, fordi vi har jo let efter nogen, der så var en af de her forældre, som får redigeret et billede af et barn. Prøv lige at fortælle, hvad forløbet. Jamen altså, det var et par år siden efterhånden. Min ældste datter, hun var et år gammel, godt og vel, og skulle til skolefotograf med hvad hedder det, dagplejen. Og det passer så med, at da de skal ind og have taget billedet, så på vej ind i gymnastiksalen, så falder hun og slår hovedet og får en ordentlig bulig i panden. Og billedet bliver taget, og vi får dem så, og kan godt se, at det er ikke... Det var meningen, det skulle være brugt til julegave, og det så sgu forkert ud. En kæmpe, kæmpe blå bule, hun havde i banden. Det fik vi så snakket med fotografen om, og så blev det jo blev redigeret væk. Ja. Hvordan har du det med den beslutning i dag? Jamen, det har jeg det som et fint nok, men jeg har ikke tænkt over det siden dengang, ikke før det så lige kom op nu her. Altså, der er mange andre ting. Jeg ved ikke hvor grænsen går, men altså der er mange andre ting man kan trylle væk, som jeg synes, som jeg ikke synes passer ind. Ja, både kan du komme nærmere en grænse? Ja, det, men altså også som der står som den artikel på DR, der hvor med de der ting som der forsvinder i løbet af en 14-dages tid. Det giver god nok mening i forhold til, hvis det er en gang bumser eller bildæk, eller hvad det nu end skal være, ikke også? Altså sådan lidt ja, større ting, ja, ikke også noget, som... Ja. Men altså nu havde hun jo en bule i panden, da billedet blev taget. Var det ikke fint nok, at man har sendt et julekort og sige, at hun faldt, og hun har en ordentlig bule i panden, men altså... Sådan jo, så hun... jo, jamen, det er også rigtigt, men... Men min kone synes ikke, det skulle være sådan. Altså, så jo, men det kan egentlig også godt være charmeret nok, det fik det. Men det så forkert ud. Hun sad der med alle andre børn, og de så fine ud, og så sad hun her. Nu kan man sige, Emilie, i dit tilfælde, der er det et barn på et år, som jo nok ikke rigtig har haft, du ved, bevidsthed om, hvad der er foregået. Men vi hørte, der er også nogle psykologer, der udtalte sig, at det kan være lidt en glidebane i forhold til den selvforståelse, børn får, at der er som om, der er et eller andet galt med dem. Ja. Jamen, altså, det er rigtigt. Og det er også det, som der står i den artikel, jeg læste i hvert fald med filter og ting og sager på, altså nu er det begrænset, hvor mange selfies jeg har taget, men altså, jeg ved da godt, hvad det er, de taler om, så, og det bliver da også noget underligt noget, at man får et helt andet billede af sig selv, end hvordan man egentlig ser ud. Lene Jensen, er du stadig med? Jeg er med endnu, ja. Ja, fedt, Lene. Lene fra Gavs foto. Hvad er det mærkeligste, hvis man kan udtrykke det sådan, som forældre har bedt om at få ændret? Altså, for os er der ikke noget, der er mærkeligt. Altså, det er nogle daglige ting. Det er sådan, som forældrene, det er faren siger, jamen, det er jo buler. Altså, det er jo ikke mærkeligt i mine øjne at få det fjernet. Hvorfor ikke gøre det, når man kan? Der er måske nogle... Lidt, når vi kommer op i lidt større klasser, så er det jo det der med, at en pige er ked af det, fordi hun har poser under øjnene, for eksempel. Ja. Men der sætter vi så også en grænse og siger, det fjerner vi ikke. Vi går ikke ind og laver et eller andet kosmetisk indgreb, selvom vi måske sagtens kunne, fordi med det udstyr, man har nu til dag, skal vi lave alt. Men der er en grænse. Vi skal hele tiden huske på i den her diskussion, nu er det altså skolefoto. Ja. Ikke? Altså, og vi skal også bevare benene på jorden, og det prøver vi så vidt muligt på. Så derfor fjerner vi jo ikke... Altså, de kan ikke få os til at gøre alt. De kan heller ikke få os til at vitne tænder, for eksempel. De kan heller ikke få os til en, der er en lille smule buttet, og så gå to størrelser ned. Altså, det gør vi ikke. Nej, ja, for det har der jo også været melding om. Det har så ikke været fra jer, men der har været melding om, at der er nogle af de andre fotografer, der har oplevet det her med, at kunne få vores barn til at se lidt slankere ud. Ja, og få vitnet tænderne, og hvor man tænker, altså min personlige mening er, skal man sætte en grænse. Og det gør vi heller ikke nede ved os. Altså hvis de ringte til mig og sagde det, så vil jeg hellere sige, ved du hvad, jeg prøver lige at sende nogle andre optagelser til dig, er der et af de andre, du kan bruge i stedet for. Ja. Hvor de så knap viser så meget tænder, hvis man kan sige det sådan. Det vil vi simpelthen ikke gå ind og gøre. Er det her egentlig en, altså, nu kan man jo hurtigt komme til at få det til at være en historie om, at vi bliver mere og mere overfladiske som mennesker. Er det her en stigende tendens, eller er det egentlig noget, der altid har været? Sådan det har altid været. Det har det. Det har altid været. Altså, selvfølgelig bliver det mere og mere, og det er jo det der med, at lige så snart et barn har en telefon, eller får en Instagram, eller et eller andet, og kan tage nogle billeder, der er så mange fede filtre, hvor de kan komme til at ligne en million. Fordi der er heller ingen, der er interesseret i at få bare råfilen leveret. Mm. Nej. Altså. Nej. Jeg får da selv et chok, når jeg ser min rorfeed, altså. Ja, men det er faktisk mit næste spørgsmål. Det er egentlig også til jer begge to. Fordi jeg har gået og tænkt lidt over det i dag. Der er rigtig mange, der har gjort sig lystige over det her, den her historie på Twitter og på Facebook. Men mange af dem, der gør sig lystige, har jo selv et profilbillede, som tydeligvis er billedbehandlet, retuscheret på en eller anden måde. Altså, så voksne mennesker, der har et eller andet halvprofessionelt billede, gør jo det samme. Ja, gør de da. Og hvorfor ikke gøre det? Altså, det er da dejligt at komme til at se lidt yngre ud. Ja, men altså, det er jo ikke det, vi gør ved skolefoto. Altså, man har muligheden for det, og det kan de jo gøre privat. Alt det, de vil med deres Instagram og alle de filtre, der er bare grænser for, hvad vi som skolefotografer, hvad vi går ind og gør. Du lytter til Radio 24/7.